مولا علی کے قدم پلکوں سے چومیں گے ہم، مولا علی کے قدم پلکوں سے چومیں گے ہم، علی علی گلی گلی چمن چمن کلی کلی، مولا علی کے قدم شیر خدا آپ ہیں، حاجت روا آپ ہیں، مجھ پر بھی نظر کرم مشکل کشا آپ ہیں، شیر خدا آپ ہیں، حاجت روا آپ ہیں، مجھ پر بھی نظر کرم مشکل کشا آپ ہیں، او مولا علی کے قدم پلکوں سے چومیں گے ہم، مولا علی کے قدم پلکوں سے چومیں گے ہم، علی علی گلی گلی چمن چمن کلی کلی، مولا علی کے قدم مولا تیرا آستا ہے عظمتوں کا نشان، منزل اسے مل گئی جس پر ہوا مہربان، مولا تیرا آستا ہے عظمتوں کا نشان، منزل اسے مل گئی جس پر ہوا مہرباں، ہو مولا علی کے قدم پلکوں سے چومیں گے ہم، مولا علی کے قدم پلکوں سے چومیں گے ہم، علی علی گلی گلی چمن چمن کلی کلی، مولا علی کے قدم بیٹی محمد نے دی یہ منزلت آپ کی، کہتے ہیں یہ تو سبھی ولیوں کا تو ہے ولی، بیٹی محمد نے دی یہ منزلت آپ کی، کہتے ہیں یہ تو سبھی ولیوں کا تو ہے ولی، ہو مولا علی کے قدم پلکوں سے چومیں گے ہم، مولا علی کے قدم پلکوں سے چومیں گے ہم، علی علی گلی گلی چمن چمن کلی کلی، مولا علی کے قدم کعبے کی ہے دلکشی، دین کو جلا بخش دے سجدے میں سر دے دیا، اللہ یہ بندگی کعبے کی ہے دلکشی، دل کو جلا بخش دی سجدے میں سر دے دیا، اللہ یہ بندگی، او مولا علی کے قدم پلکوں سے چومیں گے ہم، مولا علی کے قدم پلکوں سے چومیں گے ہم، علی علی گلی گلی چمن چمن کلی کلی، مولا علی کے قدم مشکل کشا مرحبا، اللہ تیری وفا